ว่าด้วยปฏิสารณียกรรมเรื่องสงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ด่าบริภาคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุด่าบริภาคผู้ฤหัสถ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ด่าบริภาคผู้ฤหัสถ์เอาละพวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมาเรื่องพระผู้มีพระภาคตรัสโอเคปนียกรรมในกรณีต่างๆจบ246อาทัศนะโอเคปนิยกรรมกถาว่าด้วยโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัติเอาละพวกเราจะลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา247อปติกรรมะอุเคปนิยกรรมกถาว่าด้วยอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติเอาละพวกเราจะลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา248อปตินิสักขะอุเคปนิยกรรมมกถาว่าด้วยโอเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่ปรารถนาจะสละทิฏฐิบาปถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลไม่ปรารถนาจะสละทิฏฐิบาปเอาละพวกเราจะลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา249ตัชนียกรรมปฏิปัสสติกถาว่าด้วยการระงับตัชนียกรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัชนียกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัชนียกรรมเอาละพวกเราจะระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายสงแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนี้เอาละพวกเราจะระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้น

แล้วพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูประงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา251ปัพพาชนียกรรมปฏิปัสสติกถาว่าด้วยการระงับปัพพาชนียกรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงปัพพาชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปัพพาชนียกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงปัพพาชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปัพพาชนียกรรมเอาละพวกเราจะระงับปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา252ปฏิสารณียกรรมปฏิปัสสติกถาว่าด้วยการระงับปฏิสารณียกรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปฏิสารณียกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปฏิสารณียกรรมเอาละพวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา253อัทสนะโอเคปนิยกรรมปฏิปัสสติกถาว่าด้วยการระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเอาละพวกเราจะระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา254อัปปติกรรมะโอเคปนิยกรรมะปฏิปัสสติกถาว่าด้วยการระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติเอาละพวกเราจะระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมา255 ปตินิสักขะอุเขปนิยกรรมะปฏิปัสสธิกถาว่าด้วยการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปเอาละพวกเราจะระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปละถึงพึงหมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมาเรื่องการระงับตัชนียกรรมเป็นต้นแก่ภิกษุผู้กลับตัวได้จบ